Do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I oto jest 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu program trzeci i czas na serwis Agnieszka Drost. Ponad 13 tysięcy propozycji zmian w przepisach. Premier spotkał się z zespołem do spraw deregulacji. To ma być święty graal transformacji energetycznej. Na Pomorzu powstanie największy wielkoskalowy magazyn energii w Polsce. Poprawia się stan dziecka zakażonego błonicą. Chłopiec nie jest już na Ojomie. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie walki z biurokracją. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Premier mówił, że wiele z nich ułatwi funkcjonowanie tym, których często pomijano. Widzę bardzo dużo takich starań i autentycznie przemyślanych wniosków, które mogą ułatwić życie niepełnosprawnym, którzy często są przygnieceni też nadmierną regulacją. Ubogim rodzinom, które korzystają z pomocy państwa, ale czasami ona ma charakter czasami wręcz upokarzający, bo na przykład muszą udowadniać raz na jakiś czas, że są w trudnej sytuacji i ta częstotliwość bywa upiorna. Społeczny zespół do spraw deregulacji otrzymał ponad 13 tysięcy propozycji zmian w przepisach, a 70% tych zgłoszeń pochodziło od obywateli. Dlatego zespół zajmuje się głównie propozycjami ułatwiającymi życie obywateli, mówił kierujący nim biznesmen Rafał Brzoska. Czyli w 70% kluczem numer jeden jest pozytywny impact społeczny, kluczem numer dwa jest pozytywny impact na przedsiębiorstwa, ale te najmniejsze, czyli mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zależy nam na tym, aby regulacje, nieważne kiedy były wprowadzane, przestały być hamulcem, a były katalizatorem. Społeczny zespół do spraw deregulacji przedstawił rządowi ponad 100 gotowych propozycji. Na Pomorzu powstanie największy wielkoskalowy magazyn energii w Polsce. Koszt nowej inwestycji PGE to ponad 1,5 miliarda złotych. Rola magazynów energii w transformacji energetycznej jest ogromna. Pozwoli bezpiecznie rozwijać odnawialne źródła energii, mówi Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Magazyny energii mogą być świętym gralem transformacji energetycznej. Mogłyby magazynować nadwyżki powstające w czasie, kiedy jest bardzo dużo energii ze źródeł odnawialnych, po to, żeby wykorzystywać je w czasie, kiedy tej energii brakuje. Na razie nie mamy dużych magazynów energii na dużą skalę i potrzebujemy je zabezpieczać energetyką konwencjonalną lub jądrową. Magazyn będzie zlokalizowany w sąsiedztwie elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Oprócz tego niedaleko powstanie morska farma wiatrowa. W Rijadzie trwają amerykańsko-rosyjskie rozmowy tematem m.in. zawieszenie broni w Ukrainie. Z pierwszych trzech godzin rozmów zadowolona jest delegacja rosyjska. Przebieg negocjacji śledzi Maciej Jastrzębski. Według członka delegacji rosyjskiej Grigorija Karasina rozmowy dotyczą poważnych kwestii. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiego Senatu dodał, że Moskwa jest za kontynuacją negocjacji. Państwowa agencja RIA Nowości po rozmowie z Grigorijem Karasinem podała, że na razie nie wiadomo, czy na tym etapie już jest możliwe spotkanie na poziomie ekspertów. Główne tematy negocjacji to zawieszenie broni w powietrzu i w basenie Morza Czarnego. Kreml poinformował, że nie można wykluczyć, iż będą prowadzone także rozmowy w innych kluczowych obszarach związanych z uregulowaniem rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poprawia się stan dziecka zakażonego błonicą. Chłopiec nie wymaga już leczenia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wrocławskiego szpitala. O szczegółach Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. To pierwsza tak dobra wiadomość od przyjęcia dziecka do szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Dziś lekarze oceniają stan sześciolatka jako dobry. Jeszcze tydzień temu był określany jako ciężki, chociaż stabilny. Chłopiec jest już wydolny krążeniowo i oddechowo i może być już przeniesiony na oddział pediatryczny, pulmonologii i alergologii. Nadal jednak pozostanie w szpitalu na obserwacji, ponieważ przez kilka tygodni jeszcze mogą wystąpić późne powikłania. Drugi, dorosły pacjent, u którego podejrzewano błonicę, został w piątek wypisany już do domu. A chłopiec zachorował podczas wakacji na Zanzibarze. Jak się okazało, był nieszczepiony, mimo że jest to szczepienie obowiązkowe. Na koniec serwisu przypomnienie, że nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska została nominowana do Nagrody Reporterskiej Polskiego Radia Melchiory i to w trzech kategoriach. Twórca roku, auto, serial reporterski lub dokumentalny oraz w kategorii dokument historyczny, biograficzny, artystyczny. Ania Dudzińska poprowadzi dziś program w Trójce o 20, a laureatów Melchiorów poznamy w najbliższy czwartek podczas uroczystej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był serwis Trójki.

to ostatnie w 2025 szczególnie ważne. Sobie i wam to męskie granie orkiestra. Zapytałem tych, którzy się znają, z czego składa się japońskie śniadanie. Składa się najczęściej z zupy miso z tofu albo innego dania z makaronem, a zamiast jajecznicy serwuje się omlet z jajek i sosu sojowego. Brzmi zachęcająco. A gdyby do tego dołożyć jeszcze muzykę, na przykład projektu, który nazywa się Japanese Breakfast, w studiu Anna Lalka, dzień dobry, ze swoim bażancim sercem na dłoni. Dzień dobry. I Japanese Breakfast to też trochę taka gra słowna, bo to właściwie koreańskie śniadanie. Solowy projekt Michelle Zoner, amerykańskiej artystki koreańskiego pochodzenia i oczywiście nowa płyta, która jest naszą płytą tygodnia. Tutaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. Czego się można po tej płycie spodziewać? Chyba bym zaczęła od w ogóle opowieści o projekcie, bo artystka zaczęła swoim debiutanckim albumem, który był próbą przepracowania żałoby po śmierci matki. Echa tego doświadczenia też były widoczne w jej książce Crying in H Mart, na której też eksplorowała swoją tożsamość koreańską jako Amerykanka. I jej muzyka łączyła te elementy smutku, żałoby, ale też wplatała w to oczywiście muzykę indie rockową, dream popową, taką fantazyjną. Ostatnio skręcała też w jaśniejsze, bardziej radosne rejony disco w funku, a na najnowszym albumie, czyli For a Melancholy Brunettes and Sad Women, czyli właśnie płyta tygodnia w tej audycji, tutaj akurat ponownie odsłania swój smutek, ale według mnie najciekawiej narracyjnie. To jest bardzo aktualny projekt, jeżeli chodzi o opowieść. No dobrze, a twoje pierwsze wrażenia po przesłuchaniu tej płyty są jakie, Anno? To jest... Dla fanów na przykład Mitski albo takiego projektu jak Boy Genius, to jest idealne brzmieniowo rozwiązanie. Indie folk, trochę country też pojawiającego się coraz częściej w muzyce popularnej. No muzycznie dosłownie szpera w mojej duszy, idealnie gdzieś odnajdując się w tym, co lubię. A lubię gitary, ale korzystające z tej surowości brzmień, z technicznymi i produkcyjnymi rozwiązaniami, które sprawiają, że ta muzyka jest świeża. To wszystko dzięki produkcji Blake'a Millsa, który odpowiada za ten album. On też współpracował z takimi artystkami jak Fiona Apple, czy na przykład Alabama Shakes, więc to rozwiązanie na pewno się sprawdziło, jeżeli chodzi o muzykę. Ale ta narracja najbardziej mnie w tym przypadku interesuje, bo Michelle Zoner jest osobą, która też dużo czerpie z literatury. Wszystko zaczęło się od pierwszego singla Orlando in Love, oparty na powieści Virginia Woolf, w której tytułowo Orlando zmienia się z mężczyzny w kobiety, eksplorując swoją tożsamość. Michelle na tej płycie również próbuje uchwycić takie obie perspektywy, kobiecą, mocną, feministyczną, ale także męską, wręcz archetypiczną, niejednokrotnie toksyczną, więc mamy tutaj trochę próbę zrozumienia mężczyzny, empatyzowanie z nim, ale też kontra i dużo krytyki względem tego, jak postrzega kobietę i jak się odnajduje w tym dzisiejszym skomplikowanym świecie. I też może być treści w tym, co znajdziemy na tej płycie. To jeszcze tylko zapytam cię o to, czy twoja dusza zostanie o tej porze dnia nakarmiona taką muzyką. Zdecydowanie, bo jest trochę takich elementów rozgrzewających dzięki temu folkowemu, przyjemnemu, wiosennemu charakterowi, ale myślę, że nocą też warto tego słuchać. Zresztą będę też prezentować tę płytę w mojej autorskiej audycji Bażam Cię Serce. W nocy ze środy na czwartek o północy. To sięgamy po nowy krążek Japanese Breakfast. Pierwsze nagranie, które zaprezentujemy, nosi tytuł... Mega Circuit, utwór, w którym pojawiają się właśnie te motywy toksycznej męskości i refleksji nad pokoleniem współczesnym. To posłuchajmy w tym tygodniu od poniedziałku do czwartku o tej porze Japanese Breakfast. Anna Lalka nas odwiedziła, żeby o tej płycie opowiedzieć, zachęcić do włączenia. No to robimy on, pani Anno Druga i słuchamy Mega Circuit. Dziękuję. Dziękuję. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Undressed to Sombr ze Stanów Zjednoczonych. Nowość, bo o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357 słuchamy nowych piosenek. Wszystko dlatego, że przyglądamy się uważnie liście przebojów. To nagranie będzie piosenką dnia w piątek u nas, ale świetnie brzmi przez i w radiu, więc nie mogłem się opanować. Przypomnę, lista w piątek o 19. Na pierwszym wciąż Alone, The Cure, na drugim wciąż Abracadabra i Lady Gaga. Co się wydarzy? Ugrabka. Można wejść na stronę polskieradio.pl/trójka i oddać głosy. Wśród propozycji m.in. Nowa Blauka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się są otwarta. Czy kiedyś dowiemy się? Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Jeśli nawiązywać, to w najlepszy z możliwych sposobów. You're Like Crystal New Order, zestawione z tym nagraniem Blauki Fason. Idealne połączenie. O tej porze przedstawiamy nowe piosenki, propozycje do listy, ale też przypominamy, co się działo lata temu na liście przebojów w jej pierwszej odsłonie. I dziś jest dzień wyjątkowy. Po pierwsze obchodzimy rocznicę 101 notowania. Ono odbyło się 24 marca 1984 roku. Prowadził je Marek Niedźwiecki. I po drugie, no właśnie, Marek ma dzisiaj urodziny. Więc chcemy ci stąd, z Myśliwieckiej, przesłać najszczersze, jak najlepsze życzenia. Żyj nam długo, graj świetnie, chodź na bazarek, pij dobrą kawę, czasem zjedz coś słodkiego, no i zawsze o sobie wzajemnie pamiętajmy. To są życzenia prosto z serca. Na pierwszym miejscu 101 notowania listy, które prowadził Marek 41 lat temu, było to nagranie Heart from the Start. Classics Nouveau. Again, it would not serve.

Słowo to pochodzi oczywiście od wyrazu łgać, czyli kłamać. Jeśli czerwiec kojarzy się Państwu z kolorem czerwonym, to bardzo słusznie, a jeśli z pewnym owadem, to też dobrze. Nazwa tego miesiąca wzięła się od barwnika, który o tej porze roku pozyskiwano z czerwca polskiego, czyli gatunku owada z rzędu pluskwiaków. Nazwa kolejnego miesiąca, czyli lipca, również nie stanowi problemu, a chodzi oczywiście o lipy, które kwitną o tej porze roku. Ósmy miesiąc, czyli sierpień, związany jest z uprawą roli, a konkretnie z czasem ścinania zboża. A że robiło się to przez długi czas sierpem, to stąd właśnie sierpień. Ciekawa jest także inna nazwa tego miesiąca, która nie zachowała się do dziś. Stojączka. Słowo to pochodzi od wyrazu stojać, czyli dzisiejszego stać, ponieważ przełom lata i jesieni to czas, w którym przyroda się zatrzymuje. Wrzesień to oczywiście czas kwitnienia wrzosu i stąd nazwa tego miesiąca. Ale jesień to także pora zbiorów oraz przerabiania i przetwarzania darów natury. Z tym związany jest październik. Nazwa tego miesiąca ma związek z międleniem, czyli łamaniem i zgniataniem lnu oraz konopi, tak żeby uzyskać włókna. Powstałe przy tym odpadki nazywano paździerzami i stąd właśnie dzisiejszy październik. Listopad to oczywiście czas opadania liści z drzew, ale właściwie dlaczego listopad, a nie liściopad? Dawniej to, co dziś nazywamy liściem, znane było pod nazwą list. Stąd właśnie zdrobnienie listek, a nie liściek. Dopiero kiedy wyraz list uzyskał nowe znaczenie, czyli wiadomość na papierze, na zieloną część rośliny zaczęto mówić liść. Stało się to jednak już po tym, jak powstało słowo listopad. Czas na ostatni miesiąc roku, czyli grudzień. Nazwa tego miesiąca ma związek z okresem, w którym ziemia pokryta jest grudami zamarzniętego błota i lodu. I to stąd właśnie od słowa gruda powstał wyraz grudzień. Dobrego roku Państwu życzę. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ileż to się można dowiedzieć w 3,5 minuty o miesiącach. Tyka, tyka, czas zobaczyć Ciebie, Mela i Ralf. A za chwilę... Public Service Broadcasting. O, to o nas. Kogo kochasz, którą drogę.

When me and you were kids, we didn't have the internet, but now the internet is a huge influence on our children. Mówi o ogromnym wpływie internetu na życie nastolatków. Z tym problemem na co dzień mierzą się rodzice, ale też nauczyciele. I dlatego coraz więcej europejskich krajów decyduje się na wprowadzenie odgórnego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Taki zakaz od 1 maja będzie obowiązywał w Austrii, a obowiązuje już m.in. we Francji, Holandii i we Włoszech. The ban, which includes students from kindergarten, primary and lower secondary schools, extends an existing ban on the non-academic use of smart devices. Nad takim rozwiązaniem zastanawiają się też w niemieckich szkołach. Na razie taki zakaz obowiązuje w poszczególnych landach, m.in. w Hesji. A small cultural revolution is brewing at this German school. Mobile phones, everyone's favorite addiction. Soon might not be permitted here. W Austrii zakaz będzie dotyczył uczniów do 8 klasy. Już teraz w wielu austriackich szkołach obowiązuje takie obostrzenie, ale część placówek nie radziła sobie z wprowadzeniem takiego zapisu w regulaminie w życie. Głównym argumentem za zakazem są badania wskazujące na zaburzenia koncentracji u uczniów używających smartfonów, drugim szybka radykalizacja, której ulega wielu młodych ludzi dzięki obserwowanym w internecie treściom. Zakazowi towarzyszy wprowadzenie zajęć podnoszących świadomość zagrożeń ze strony nadużywania elektroniki i łatwego dostępu do szkodliwych treści. Z raportu Fundacji Grow Space, edukacja cyfrowa, wynika, że już ponad połowa szkół w Polsce zdecydowała się na wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów na swoim terenie i w czasie lekcji. Jednak dyrektorzy placówek wprowadzają taki zapis tylko w wewnętrznych regulaminach. Ewa Mierzejewska powróci jutro z kolejnymi informacjami ze świata. No i serial, i opowieści o zakazie używania telefonów, dostępu do internetu przez dzieci i młodzież, przynajmniej w szkole. To jest niezwykle interesujący i niezwykle ważny temat. Więc na pewno na antenie Trójki będziemy do niego powracać, zwłaszcza, że miałem teraz odrobina takiej prywatnej historii. Ostatnio o poranku rozmowę z córką 10-letnią, która powiedziała mi, że mieli w szkole spotkanie i rozmowę na temat dostępu do internetu, bo okazuje się, że są już takie pomysły wśród młodych ludzi mających dostęp do sieci, żeby tworzyć kolejne wyzwania. Na przykład takie, żeby młodzi ludzie próbowali mierzyć się w tym, kto szybciej sam siebie pozbawi życia. No, świat stanął na głowie, prawda? Chyba się zgadzamy. Więc temat bezpieczeństwa w sieci i rozmów z najmłodszymi, z naszymi dziećmi będzie i jest dla nas bardzo istotny. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit, you think not? Think the thought went home, I forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, telling me, yeah. Catching a flight, and sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight, but yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty, psych. I'm playing, boo, you know it's just what you, I'm staying, boo, and when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo, when you out there in the world,